Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta. Ha. Resulüm. Biz sana bu Kur'an'ı sıkıntıya düşesin diye indirmedik. Ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik. Yeri ve yüce gökleri yaratan tarafından indirilmiştir. Rahman arşı istiva etti. Arş üzerinde hükümran oldu göklerde ve yerde. İkisinin arasında ve toprağın altında bulunanlar yalnız O'nundur. Sen eğer sözü açıktan söylersen, şüphesiz ki O, gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah O'dur ki, O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani o bir ateş görmüştü de ailesine şöyle demişti. Siz burada durun. Ben bir ateş gördüm. Oradan size bir kor getiririm ve ateşin yanında bir yol gösteren bulurum. Oraya vardığında, ey Musa, diye idam edildi. Ben senin Rabbinim. Ayağındakileri çıkar. Zira sen mukaddes vadide, Tuva'dasın. Ben seni seçtim. Vahyolunları dinle. Şüphesiz ki ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. Bana kulluk et. Beni anmak için namaz kıl. Kıyamet muhakkak gelecektir. Herkes işlediğinin karşılığını görsün diye zamanını gizli tutuyorum. Ona inanmayan ve kendi nefis arzusuna uyan kimse seni ondan alıkoymasın. Yoksa helak olursun. O sağ elindeki nedir ey Musa? O benim asamdır. Ona dayanırım. Onunla davarıma yaprak silkerim ve daha birçok işlerde faydalanırım. Dedi. Bırak onu ey Musa. Buyurdu. Onu hemen yere attı. Bir de baktı ki, hızla sürünen bir yılan oluvermiş. Buyurdu ki, tut onu. Korkma. Biz onu yine eski durumuna çevireceğiz. Elini koynuna sok. Diğer bir mucize olarak kusursuz bembeyaz çıksın. Bununla sana en büyük ayetlerimizden, mucizelerimizden bazılarını göstermiş olalım. Firavun'a git. Doğrusu o azmıştır. Dedi ki, Rabbim, göğsüme genişlik ver. İşimi kolaylaştır. Dilimin düğümünü çöz. Ki, sözümü iyi anlasınlar. Ailemden bana bir vezir ver. Kardeşim Harun'u, beni onunla destekle, onu da işimde ortak kıl. Böylece seni daha çok tesbih edelim ve seni çokça zikredelim. Şüphesiz ki sen bizi görüyorsun. Allah buyurdu ki, ey Musa, istediğin sana verilmiştir. Andolsun ki sana başka bir defa daha lütufta bulunmuştuk. Hani annene vahyedilmesi gerekeni vahyetmiştik. Onu bir sandığa koy. Sonra suya bırak. Su onu kıyıya atar. Benim de düşmanım. Onun da düşmanı olan birisi onu alır. Gözümün önünde yetişesin diye seni sevgili kıldım. Hani kız kardeşin? Firavun'un sarayına gidip ona bakacak birini size göstereyim mi diyordu. İşte böylece seni annene geri vermiştik. Ki gözü aydın olsun. Üzülmesin. Ve sen bir cana kıymıştın da seni üzüntüden kurtarmıştık. Hem seni birçok musibetlerle imtihana çekmiştik. Medyen halkı arasında yıllarca kalmıştın. Sonra da takdire göre geldin ey Musa ve seni kendim için seçtim. Sen ve kardeşin ayetlerimle gidin. Beni anmakta gevşek davranmayın. Firavun'a gidin. Doğrusu o azmıştır. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt dinler veya korkar. Rabbimiz onun bize kötülük etmesinden veya azgınlığının artmasından korkuyoruz. Dediler. Buyurdu ki, korkmayın, ben sizinle beraberim, işitir ve görürüm. 47. Hemen ona gidin ve deyin ki, biz, senin Rabbinin, elçileriyiz. İsrailoğullarını bizimle gönder ve onlara azap etme. Hem biz Rabbinden sana bir ayet mucize ile geldik. Selam hidayete tabi olanlara olsun, hemen ona gidin ve deyin ki, biz, senin Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını bizimle gönder ve onlara azap etme. Hem biz Rabbinden sana bir ayet mucize ile geldik. Selam hidayete tabi olanlara olsun. Doğrusu bize vahyolundu ki, peygamberleri yalanlayıp inkar edenlere ve imandan yüz çevirenlere azap vardır. Firavun, sizin Rabbiniz kimdir ey Musa? Dedi. Dedi ki, bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını veren, sonra da doğru yolu gösterendir. Peki ya, İlk nesillerin hali ne olacak? Dedi, Musa. Onların bilgisi Rabbimin katında bir kitaptadır. Benim Rabbim hata etmez ve unutmaz. Dedi. Sizin için yeryüzünü döşeyen, yollar açan, gökten su indiren odur. Biz o su ile türlü türlü, çift çift bitkiler yetiştirdik. İster siz yiyin, ister hayvanlarınızı otlatın. Onlarda akıl sahipleri için ayetler, ibretler vardır. Sizi ondan yarattık. Yine oraya döndüreceğiz ve bir kere daha ondan çıkaracağız. Andolsun ki ona bütün ayetlerimizi gösterdik. Yine de yalanladı ve diretti. Ve dedi ki, sihirbazlığınla bizi memleketimizden çıkarmaya mı geldin ey Musa? Şimdi biz de seninkine benzeyen bir sihri sana göstereceğiz. Bizimle senin aranda bir vakit tayin et ki, sen de biz de düz bir yerde bulunalım. Caymayalım, Musa. Buluşma zamanınız. Bayram günü ve insanların toplandığı kuşluk vaktidir. Dedi. Bunun üzerine Firavun dönüp gitti. Bütün hilesini topladıktan sonra geri geldi. Musa onlara dedi ki, size yazıklar olsun. Allah'a karşı yalan uydurmayın. Yoksa azapla sizi yok eder. Allah'a iftira eden muhakkak hüsrana uğrar. Sihirbazlar işi kendi aralarında tartıştılar ve gizlice müşavere ettiler. Dediler ki, bunlar iki sihirbazdır. Sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve en üstün olan yolunuzu ortadan kaldırmak istiyorlar. Onun için tuzaklarınızı bir araya getirin. Sonra da sıra halinde gelin. Muhakkak ki bugün üstün gelen başarıya ulaşır. Dediler ki, ey Musa! Ya sen at veya önce atan biz olalım, Musa. Hayır. Siz atın. Dedi. Değnekleri ve ipleri sihirleri yüzünden sanki yürüyorlarmış gibi geldi. Bunun için Musa, içinde bir korku hissetti. Biz de, korkma. Muhakkak sen daha üstünsün. Dedik. Sağ elindekini at da, onların yaptıklarını yutsun. Yaptıkları sadece sihirbaz hilesidir. Nerede olursa, olsun. Sihirbaz asla ifrah olmaz. Bunun üzerine sihirbazlar secdeye kapandılar. Harun ve Musa'nın Rabbine iman ettik. Dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden önce ona inandınız öyle mi? Doğrusu o size sihiri öğreten büyüğünüzdür. Andolsun ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve muhakkak ki hepinizi hurma kütüklerine asacağım. O zaman hangimizin azabının daha çetin ve daha devamlı olduğunu iyice bileceksiniz. Dediler ki, biz seni, bize gelen apaçık delillere, mucizelere ve bizi yaratana tercih edip üstün tutmayacağız. Yapacağını yap. Ne hüküm vereceksen ver. Sen ancak bu dünya hayatına hükmedebilirsin. Doğrusu biz hatalarımızı ve bize zorla yaptırdığın sihri bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Allah daha hayırlı ve onun vereceği mükafat ve ceza daha devamlıdır. Rabbine suçlu olarak gelen kimse için cehennem vardır. O orada ne ölür ne de yaşar. Rabbine inanmış ve salih ameller yaparak gelenlere de en yüksek dereceler vardır. Altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi kalacakları adın cennetleri vardır. İşte arınanların mükafatı budur. Andolsun ki biz Musa'ya şöyle vahyettik. Kullarımı geceleyin yürüt. Denizde onlara kuru bir yol aç. Düşmanların yetişmesinden de batmaktan da korkma. Endişe etme. Firavun ordusuyla onları takip etti. Deniz de onları içine alıverdi. Hem de ne alış. Firavun kavmini saptırdı ve onlara doğru yolu gösteremedi. Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kurtardık. Turun sağ tarafında sizinle sözleştik ve üzerinize kudret helvasıyla bıldırcın eti indirdik. Siz rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin. Bu hususta taşkınlık ve nankörlük etmeyin. Sonra gazabım üzerinize iner. Gazabım kimin üzerine inerse, şüphesiz ki o mahvolur. Bununla beraber şüphe yok ki ben, tevbe eden, iman edip salih amel işleyen, sonra da hak yolunda ölünceye kadar sebat eden kimseyi elbette çok bağışlayacağım. Seni kavminden daha çabuk gelmeye sevk eden nedir ey Musa? Onlar benim ardımdan geliyorlar. Rabbim, hoşnut olman için sana acele geldim, dedi. Allah buyurdu. Biz senden sonra kavmini imtihana çektik. Samiri onları saptırdı. Musa kavmine çok kızgın ve üzüntülü olarak döndü. Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Uzun bir zaman mı geçti aradan? Yoksa Rabbinizin gazabına mı uğramak istediniz de bana verdiğiniz sözden caydınız? Dedi. Dediler ki, sana verdiğimiz sözden kendi başımıza caymadık. O kavmin zinet eşyasından bize yükler dolusu taşıtıldı. Biz onları ateşe attık. Aynı şekilde Samir'i de attı. Bu adam onlar için böğürebilen bir buzağı heykeli çıkardı. Dediler ki, işte bu sizin de Musa'nın da ilahıdır. Fakat o unuttu. Görmüyorlar mıydı ki? O kendilerine ne söz söyleyebiliyor, ne bir zarar ne de bir fayda verebiliyordu. Daha önce Harun onlara, ey kavmim, siz bu buzağı ile imtihana çekildiniz. Sizin gerçek Rabbiniz Rahman'dır. Bana uyun. Emrime itaat edin. Demişti. Onlar da, Musa bize dönünceye kadar buna tapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Demişlerdi. Musa döndüğünde dedi ki, ey Harun, bunların sapıttığını görünce, seni benim yolumdan gitmekten alıkoyan nedir? Neden bana uymadın? Emrime karşı geldin. Dedi ki, anamın oğlu, saçımdan sakalımdan tutma. Ben senin İsrail oğulları arasına ayrılık soktum. Sözüme bakmadın diyeceğinden korktum. Ya senin zorun neydi ey Samiri? Dedi. Samiri dedi ki, onların görmedikleri bir şey gördüm ve onu sana gelen ilahi elçinin bastığı yerden bir avuç avuçladım. Bunu ziynet eşyasının eritildiği potaya attım. Nefsim bana bunu hoş gösterdi. Musa dedi ki, defol. Git. Doğrusu artık hayat boyunca bana dokunmayın demenden başka yapacağın bir şey yoktur. Bir de senin için hiç kaçamayacağın bir ceza günü var. Sarılıp durduğun, üstüne düşüp tapındığın ilahına bak. Biz onu yakacağız. Sonra da denize atacağız. Sizin ilahınız ancak ve ancak ondan başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. İlmi her şeyi kuşatmıştır. Resulüm. Böylece sana geçmişteki haberlerden bir kısmını anlatıyoruz. Biz sana tarafımızdan bir zikir verdik. Kim ondan yüz çevirirse, bilsin ki o, kıyamet gününde ağır bir günah yükü yüklenecektir. Bu kimseler o günah yükünün azabı içinde ebedi kalacaklardır. Bu, kıyamet gününde onlar için ne kötü bir yüktür. O gün sura üflenir ve biz o gün suçluları gözleri dehşetten görmüş olarak toplarız. Aralarında gizli gizli konuşurlar. Siz dünyada 10 günden fazla kalmadınız. Aralarında konuştuklarını biz daha iyi biliriz. En akıllıları ise, siz dünyada ancak bir gün kaldınız. Der, Resulüm. Sana dağlardan kıyamet günü ne olacağından sorarlar. De ki, Rabbim onları kül gibi ufalayıp savuracak. Yerlerini dümdüz, bomboş bırakacaktı. Öyle ki orada ne bir çukur ne de bir tümsek görebileceksin. O gün insanlar hiçbir tarafa sapmaksızın, mahşere çağıranın, İsrafil'in davetine uyarlar. Rahman'ın korkusundan bütün sesler kısılmıştır. Bu yüzden, fısıltıdan başka bir şey işitemezsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez. Allah onların geçmişlerini de geleceklerini de bilir. Kulların ilim ise bunu kavrayamaz. Bütün yüzler hayy ve kayyum olan Allah'a delil olarak boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen ise gerçekten perişan olmuştur. Kim mümin olarak salih amellerden yaparsa, artık o ne zulümden ne de hakkının yeneceğinden korkar. Böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda tehditleri tekrar tekrar açıkladık. Umulur ki Allah'tan korkarlar veya o, kendileri için bir hatırlatma olur. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Resulüm, sana onun vahyi bitmeden önce, Kur'an'ı okumakta acele etme. De ki, ey Rabbim, ilmimi artır. Andolsun ki biz daha önce Adem'e de ahit vermiştik. Fakat o unuttu. Biz onda azim bulmadık. Bir zamanlar biz meleklere, Adem'e secde edin demiştik. Onlar da hemen secde ettiler. Yalnız iblis hariç. O diretmişti. Biz de dedik ki, ey Adem, bu senin ve eşinin düşmanıdır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Sonra yorulur, sıkıntı çekersiniz. Doğrusu cennette senin için ne acıkmak ne de çıplak kalmak vardır. Orada ne susarsın, ne de sıcaklığın sıkıntısını duyarsın. Sonunda şeytan ona vesvese verdi. Ey Adem! Sana ebedilik ağacını ve çökmesi olmayan bir saltanatı göstereyim mi? Dedi. Bunun üzerine ikisi de o ağacın meyvesinden yediler. Ayıp yerleri görünüverdi. Üstlerini cennet yapraklarıyla örtünmeye çalıştılar. Adem Rabbine asi olup şaşırdı. Rabbi yine de onu seçip tevbesini kabul etti. Ona doğru yolu gösterdi. Buyurdu ki, birbirinize düşman olarak hepiniz oradan inin. Size benden bir hidayet geldiği zaman, kim benim hidayetime tabi olursa o dünyada sapmaz. Ahirette de bedbaht olmaz. Kim benim zikrimden yüz çevirirse, onun hakkı da dar bir geçimdir ve biz onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. Der ki, Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben gören bir kimseydim, Allah. İşte böyle. Sana ayetlerimiz gelmişti de, sen onları unuttun. Bugün de sen aynı şekilde unutuluyorsun. Buyurur. Haddi aşan ve Rabbinin ayetlerine inanmayan kimseyi işte biz böyle cezalandırırız. Ahiret azabı ise hem daha çetin, hem daha süreklidir. Bizim onlardan önce nice nesilleri helak etmiş olmamız, kendilerini hala yola getirmedi mi? Halbuki onların yurtlarında gezip dolaşırlar. Bunda elbette ki akıl sahipleri için ayetler, ibretler vardır. Eğer Rabbinin daha önce verilmiş bir sözü ve tayin ettiği bir süre olmasaydı, hemen azaba uğrarlardı. Onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de batmasından önce de Rabbini hamd ile tesbih et. Gece saatleri ve gündüzleri de tesbih et ki Rabbinin rızasına eresin. Sakın kendilerini denemek için. Onlardan bazılarına bol bol verdiğimiz dünya hayatının süsüne gözlerini dikme. Rabbinin rızkı hem daha hayırlı hem de daha süreklidir. Ailene namaz kılmalarını emret. Kendinde onda sebat ile devamlı ol. Biz senden rızık istemiyoruz. Sana rızık veren bizi, güzel akıbet takva sahiplerinindir. Onlar, bize Rabbinden bir ayet mucize getirmeli. Değil miydi? Dediler. Önceki suhuflardakinin apaçık delili Kur'an onlara gelmedi mi? Eğer biz onları ondan önce bir azap ile helak etseydik. Muhakkak. Ey Rabbimiz! Bize bir peygamber gönderseydin de böyle zelil ve rezil olmadan evvel ayetlerine uysaydık. Derlerdi. De ki. Herkes beklemektedir. Siz de bekleyin. Doğrusu düz yolun sahipleri kimdir? Doğru yolda olan kimdir? Yakında bileceksiniz.